in onze richting, accountancy fiscaliteit, bestaat de kans heel groot dat wij zelf een zaak opstarten. Daar heb je dus heel veel hulp bij nodig. En daarvoor heb ik dus adviesinstantie Unizo gekozen. Ik ben Stefanie Pierloots en deze presentatie zal zo'n 10 à 15 minuten duren. In de presentatie zal ik de volgende punten bespreken. Wat is Unizo? Wat doet Unizo voor u? Wat zijn de startersformaliteiten? Wie zijn de Unizo-partners? En tenslotte de contactgegevens van de regio Brugge. Als je vragen hebt, mag je deze gerust stellen, maar liefst na de presentatie. Ik voorzien namelijk wat tijd daarvoor. Unizo staat dus voor de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Het is een Vlaamse vereniging van kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen. Deze organisatie wordt dus geleid door Karel van Eetveld en bevat zo'n 80.000 leden. Unizo vindt u terug in 11 regio's met 23 regionale kantoren. Het is dus een adviesorganisatie die zich richt op zelfstandige ondernemers, dus mensen die een eigen zaak opgestart hebben op eigen risico. Dit gaat meestal om gezins- en familiebedrijven tot grote actieve KMO's. Men heeft dus de zelfstandigen heel veel advies en informatie. Men doet het vooral op sociaal, bedrijfseconomisch, juridisch en administratief vlak. Zo bestaat de kans dat ze heel succesvol ondernemen. Ze volgen het bedrijf ook op, waardoor ze nog meer tips kunnen geven en advies. Voor de startende ondernemers heeft Unizo dus een speciale afdeling, namelijk het startersadvies. De startende zelfstandigen kunnen gratis een Unizo starterpas verkrijgen. De voorwaarde daarvoor is wel dat ze nog maar 1 jaar zelfstandig zijn. Dus vanaf dat u meer dan 1 jaar een zelfstandige activiteit uitoefent, hebt u geen recht meer op deze pas. Deze pas is gratis en biedt u heel wat voordelen. Zo kunt u bijvoorbeeld 1 maand gratis het nieuwsblad verkrijgen. Maar veel belangrijker en interessanter is dat u dus 1 jaar gratis advies krijgt. Indien u meer advies nodig hebt eigenlijk, moet je je aansluiten bij Unizo en betaal je dus lidgeld. Dit lidgeld is jaarlijks €175, maar voor de zelfstandige ondernemers is het dus volledig fiscaal aftrekbaar. Voor de starters bestaan er ook infosessies die je zelf moet starten. Dit is volledig gratis. Daar heb je dus ook de kans om andere ondernemers te leren kennen. Indien je daarna advies hebt, bestaat nog steeds dezelfde regel. Dan moet je aansluiten bij Unizo en lidgeld betalen. De leden kunnen steeds op de hoogte blijven van bijvoorbeeld een ledenkrant. Maar daarnaast krijgen ze ook meer toegang op de website, waar u en ik bijvoorbeeld geen toegang tot krijgen. Hier ziet u een grafiekje van de startende zelfstandigen. Van het jaar 2008 zijn de cijfers eigenlijk nog niet bekend. Dus gaat het grafiekje maar tot 2007. Zoals u ziet is er een evolutie. In 2007 heeft men een hoogtepunt bereikt van 70.000 startende zelfstandigen. En op de EIAS vindt u de aantal startende zelfstandigen dus terug. De financiële risico en de zware werklast schrikten mensen dus eigenlijk niet af. Maar mensen, uit de enquête blijkt dat dus, dat mensen een eigen zaak willen starten, omdat ze eigenlijk geen gezag meer hebben van bovenaf. Maar ook omdat ze hun eigen creativiteit zelf kunnen uitvoeren en zelf hun eigen zin kunnen doen. Eigenlijk bijna iedereen mag een zaak starten in België, maar toch zijn er enkele voorwaarden. Je moet dus ook een aantal formaliteiten in orde brengen. En vanaf 2003 kunt u zich dus richten tot het KMO direct. Dit is een ondernemingsloket. Terwijl je vroeger allemaal verschillende plaatsen moest aflopen voor formaliteiten in orde te doen. Maar om bijvoorbeeld te weten of je aan die formaliteiten voldoet, of je eigenlijk genoeg beroepskennis hebt of bijvoorbeeld genoeg bedrijfskennis hebt, dan moet je zich richten tot Unizo. En de eerste voorwaarde is dat je minimum 18 jaar oud bent. Dat is dat je eigenlijk handelsbekwaam bent. Tweede voorwaarde is bewijs van kennis van bedrijfsbeheer. Dit geldt voor elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon. Daarnaast heb je voor de meeste beroepen ook beroepskennis nodig. Zo ga je bijvoorbeeld geen slager in de kapperszaak zetten of omgekeerd. Vreemdelingen moeten een beroepskaart aanvragen voor ze eigenlijk een zaak kunnen opstarten, want zonder deze kaart kunnen ze geen zaak opstarten. Er zijn veel zaken of activiteiten die een bijkomende vergunning nodig hebben. Zoals je bijvoorbeeld muziek wilt afspelen, dan heb je een saban nodig. Of wil je drank verkopen, dan heb je een drankvergunning nodig enzovoort. Een heel belangrijk punt is je inschrijven in de kruispuntbank. In de kruispuntbank krijg je dus een uniek ondernemingsnummer toegekend. Dit nummer vervangt het vroegere handels- en ambachtsregister. Daarvoor ga je dus ook weer naar het KMO direct, dan moet je niet meer van plaats tot plaats lopen. Eenmaal je daar ingeschreven bent, moet je je BTW activeren. Je BTW-nummer bevindt zich ook in het uniek ondernemingsnummer die het kruispuntbank eerder toegekend heeft. Elke zelfstandige is ook verplicht om een zichtrekening te openen. Dit in België, gevestigde bank, en op je eigen naam. Je moet je rekeningnummer ook telkens vermelden op facturen, bestelbons enzovoort. Want anders kan je eigenlijk je slechte betalers, als ze te laat betalen, geen nalatigheidsinteressen aanrekenen. Een zelfstandige is ook verplicht voor in orde te zijn met je ziekteverzeker. Moet je eigenlijk aansluiten bij het ziekenfonds. Een zelfstandige is het dus ook verplicht. Maar de meeste mensen zijn eigenlijk al aangesloten bij een ziekenfonds. Maar dan moet je gewoon je statuut gaan veranderen bij dat ziekenfonds en dat is geen probleem. Een zelfstandige moet ook een financieel plan opmaken. Moest je failliet gaan in 3 jaar tijd, na je opstarting van je zaak, dan kan je nog altijd kijken of je wel genoeg maatschappelijk kapitaal aan de kant gelegd hebt. En indien je dat gedaan hebt, kun je eigenlijk van bepaalde onbeperkte aansprakelijkheid ontheven worden. Voor je aanwerving van personeel zijn er ook een aantal formaliteiten nodig. Zo moet je als werkgever een aansluitingsnummer aanvragen bij het Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSZ beter genaamd. Of bijvoorbeeld ook een verzekering afsluiten voor arbeidsongevallen. Wat heel belangrijk is dus voor de werknemers. En als laatste punt, de bijkomende verzekeringen en pensioenen. Voor de zelfstandige zijn inkomen, dat is wat hij echt zijn winst. Maar daar zit er natuurlijk geen verzekeringen bij of pensioen. Dus moet je aanvullend kijken voor een eigen pensioen en zelf beginnen sparen voor je pensioen enzovoort. Maar Unizo staat er gelukkig helemaal niet alleen voor. Ze werken dus samen met een aantal partners. Waardoor dat Unizo dus een heel sterke groep is geworden. En al deze diensten, die ik nu eigenlijk zal opnoemen, zijn vooral voor mensen die zelfstandig zijn. Een eerste partner is het CVMB. Het is een instantie die de bijdrage regelt voor uw sociale bescherming. Een tweede is het OVMB. Dit is een partner voor uw aanvullende sociale verzekeringen. Bijvoorbeeld zoals ik vermeld heb, moet je dus zelf kijken voor je pensioenen. Dit kan je dus ook hier doen. Daarna heb je ook het ADNB. Dat is je partner voor personeelszaken. Bijvoorbeeld het aanvragen van je aansluitingsnummers bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Of het afsluiten van een verzekering voor arbeidsongevallen. Je hebt ook het KMO Direct, maar deze heb ik al vermeld. Dit is dus een ondernemingsloket voor wettelijke formaliteiten. Bijvoorbeeld als je wilt regelen van opstartformaliteiten. Of dat is dan dat uniek ondernemingsnummer. Of uw adres verandert van uw zaak, dan moet u dat ook daar melden. Het IKMO. Het is een dienst voor preventie en bescherming op het werk. En tenslotte het VIKMO. Het is een adviesbureau voor milieu, veiligheid en voedingshygiëne. En op deze dia kunt u dus de gegevens zien van een kantoor in Brugge, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Voor de andere contactgegevens kunt u gewoon naar de website gaan van www.unizo.be. Ik hoop dat u wat opgestoken hebt van deze presentatie, want mijn bedoeling was eigenlijk om te laten weten welke formaliteiten je eigenlijk moet vervullen om een zaak op te starten. of wat Unizo eigenlijk is. En zoals je gemerkt hebt, moet je dus heel wat doen voor je een zaak opstart. Maar je hebt ook gemerkt dat je er eigenlijk niet alleen voor staat en dat Unizo echt heel veel raad geeft en je eigenlijk een duwtje in de rug geeft. Indien je nog vragen hebt, mag je deze nu stellen. Maar alvast bedankt voor uw aandacht.